Samar, czyli dość duża grupa gospelowa z Konga. I w ten sposób tanecznym krokiem rozpoczęliśmy kolejną godzinę, bo minęła godzina piąta. Patrzę za okno i znowu przegapiliśmy. No właśnie, kiedy ranne wstają zorze? Nie powiem Państwu kiedy, bo już dawno wstały, jest widno, patrzę i to co widzę nastraja raczej pozytywnie. Trudno powiedzieć jaka będzie dzisiaj pogoda, ale bądźmy dobrej myśli. Może jeżeli będziemy uważali, że będzie dobra, to na taką zasłużymy. Ci z Państwa, którzy już wstali, zjedli, ogolili się i wyszli, niech idą do pracy, a reszta może jeszcze z nami pobędzie, posłucha. Muzyka religijna z Konga. 18 minut musieliśmy wyciszyć, bo no właśnie, ale ciekawe, ile taka msza trwa, skoro tak śpiewają i z drugiej strony, tak sobie myślę, przetańczyć całą mszę, to też jest wyczyn. Mogą nieźle nogi boleć. W związku z tym z radością odhaczam, że święto tańca tydzień temu. A teraz coś krótszego, ale też na temat. Calypso Rose, no i ponieważ obostrzenia są zdejmowane sukcesywnie, być może powrócimy na turystyczne szlaki. Calypso Rose z Trinidadu, ale wiedzie nas autobusem do Izraela. 6 minut po godzinie 5 wydarzenia powinny nabrać tempa, ale nie u nas. W programie trzecim Israel by Bus, a państwo podróżują wczesną porą, niekoniecznie tak daleko. Pan Kamil pisze, no powiem wam, spacer przez Wrocławski Ostrów Tomski bladym świtem z klubem folkowym to czad. Witam jeszcze raz półredaktora i wszystkich folkowych twardzieli. Wiosna blisko, bo o 4 już świtanie, za oknem czas światła nadchodzi. I pyta, are you ready? Więc jesteśmy przygotowani na tę okoliczność i dwa muzyczne suchary. Wczesnym rankiem najpierw Jimmy Sam przypomnie nam dylanowski temat, który powstał tuż po zamachu na Kennedy'ego, kiedy Dylan ponoć się przestraszył i postanowił pewien rozdział swojej twórczości zamknąć. No i tak się z nim żegna, a później John Mayall, Broken Wings. just standing in the crowd that you want. Strike another match, God, start anew. Come on and start anew. Start over now. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Somebody broke your wings, little bird. Beating down let to cry. And the price you have to pay, you'll be paying years of your life. Somebody is to, can't you see I'm feeling sad? Somebody got away, and it makes me feel sad. And the price I'll be giving me years. Mayall. I dawne lata się przypomniały, bo nagrałem kiedyś tę piosenkę z programu trzeciego z audycji Bielszy Odcień Bluesa i towarzyszyła mi przez lata, powoli zmieniając historię mojego życia, bo przypomnę słuchaczom, z którymi jestem zżyty, zwierzałem się już z tego, że miałem zostać inżynierem jak mój ojciec, ale gdy słuchałem programu trzeciego, a w nim audycji bluesowych, postanowiłem zostać muzykologiem i tak się też stało. Patrzę na zegar, 18 minut już po godzinie 5. No i właśnie podróż kolejna. Dziedzic z Cicibora. Był wyjątkowo czuły na punkcie urody wiejskich dziewcząt i gdy jaką uwiódł, fundował jej krowę. Tak dziedzic poszedł z torbami, ale uroda okolicznej ludności wielce zyskała na dostojeństwie. I panny z Cicibora słynęły z urody. To a propos bohaterek piosenki Grześkowiaka, kto jeszcze nie zjadł śniadania, tego odsyłamy na stronę Kuchnia Osobliwa. Szef kuchni Waldemar Sulisz, sam w sobie osobnik ciekawy, doktor teatrologii, artysta, fotografik, pisarz, dziennikarz, smakosz, raczy nas przepisami pieszczącymi podniebienie. Kuchnia Osobliwa na Facebooku, na dzisiaj między innymi przepis od samego Grześkowiaka. Hen na Podlasiu stoi dom zielony, co tydzień się plakat na dębie kołysał, aż jeden z nich został cichaczem skradziony, a oto treść tego afisza. Czy znasz słodycz panien z Cicibora? Ich urok i namiętność, i przeciętny zmysł organizacyjny itp. itd. Jeżeli nie, to przyjdź na zabawę taneczną dnia 6 listopada 1966 roku. Godzina 18, w świetlicy w Ciciborze Dużym. Zaprasza cię kółko rolnicze. Kiedy ranne wstają zorze, w Ciciborze, budzą się dziewczę ta chorze, Cicibora kwiat od lat. Swój poranny koncert życzeń pieją góry po opłotkach, a dziewice krasawice marzą, co je dzisiaj spotka. Bo wieczorem w remizyi będą hucznie grać na cyi, będzie bęben, czyli czas intymności, przyjdzie czas. Warczy motor z każdej strony, kują oczy, no najrony, na okrasę Belpuente, chłopcy z jednostki NTI. Tak dziewice krasawice marzą, co je dzisiaj spotka. Uwaga! Jeżeli zachęcony treścią tego afisza zechcesz się udać do Cicibora Dużego, zapamiętaj, jedziesz do Białej Podlaski. Stamtąd w kierunku Janowa Podlaskiego 6 km szosą państwową pierwszej klasy. Środek komunikacji państwowy, cena PKS 3 zł. Lub prywatnie, taksi 22,50. Albo gratis, ścieżką, pieszką. Gdy wieczorne gasną zorze, w Ciciborze, pustko razi każde łoże, w ciciborską noc ad hoc. szumią jodły potem po nas. Dziedzic proto las nas straszy, a dziewczyny z Cibora znów kolejny tworzą afisz, że wieczorem remizy i będą hucznie grać na cyi. Będzie bęben, czyli czas intymności, przyjdzie czas. Warczy motor z każdej strony, kują oczy non irony. Na okrasę w LWMC, chłopcy z jednostki entrej. Tak dziewczyny z Cibora znów kolejny tworzą afisz. Czy znasz słodycz panien z Cibora? Ich urok i namiętność, nieprzeciętny zmysł organizacyjny itp. itd. Jeżeli nie, to przyjdź na zabawę taneczną dnia 6 listopada 1969 roku. Godzina 18 w świetlicy w Ciciborze Dużym. Zaprasza cię Kółko Rolnicze. Ach, zdziwiliby się w Ciciborze, gdybyśmy się teraz zwalili o 18 na zabawę pod remizą, ale czy warto? U nas o 18 w tonacji trójki, w związku z tym polecamy zostać w domu z uchem przy radiu. A tymczasem 25 minut po godzinie 5, już graliśmy dzisiaj po irlandzku, ale powracamy do zespołu Killa. ach, the jokalam, der talato pato of tour postite, ach, the jokalat, ach, the jokalat, der talango pato of tour postite, ach, the jokalat, ach, the jokalat, der talango pato of tour postite, ach, the jokalat, ach, the jokalat, the tour postite. Chwila. Na dobry początek równo w pół do szóstej. Dzień wstaje. O, nawet słoneczko wstało. W związku z tym prognoza pogody się uwiarygadnia. Będzie ciekawie i będzie słonecznie. A tymczasem 6 maja to dzień, w którym obchodzą imieniny, uwaga, Benedykta, Domagniew, Edgbert, Ewodia, Ewodiusz, Miłodrog, Placyt i Teodot. Jeżeli państwo znają takich osobników, proszę i od nas się kłaniać. O, Jurand jeszcze obchodzi, aczkolwiek zastanawiam się, jak może obchodzić, jak nie żyje. Chyba że państwo znają jakiegoś Juranda. No. Wszystkim składamy życzenia i do życzeń włączamy stosowną melodię. Taj Mahal. fills my day in the sun while your children play. Ooh, a river sings her sweet lullaby, and the rainbows fill their youthful eyes. Moonlight, boys like a running stream, not to forget your song. Moonlight lady, skin warm as a new day sun, not too many men escape your spell. Sennie się zrobiło. Taj Mahal, który zazwyczaj nas rozbudza, bo wraz z kolorowymi The Hula Boys z Hawajów gram muzykę stosowną do poranków, chyba jeszcze się nie obudził. Ale jeśli chodzi o nową tradycję, to chcę Państwu powiedzieć, że mimo obaw jednak odbędzie się festiwal i proszę o wzmóc czujność. Będziemy Państwu przypominali o tej imprezie, bo to jeden z flagowych festiwali naszego radia. I muszę powiedzieć, że czasy powoli się zmieniają, bo gdy nowa tradycja zaczynała, kiedy stawiała pierwsze kroki, nikt nie wierzył, że tak to się rozwinie. Raczej wszyscy powątpiewali, bo muzyka folkowa nie budziła dużych sympatii. A dzisiaj, no proszę, hula po antenie. Artyści folkowi są nawet na listach przebojów. Nieźle sobie radzą. Wydaje mi się, że to duża zasługa i Polskiego Radia, i grona fascynatów i słuchaczy, i osób grających. Myślę, że to nasz wspólny sukces. W związku z tym nasza impreza już niedługo i proszę jej nie przegapić. Najciekawsze jest to, że być może największą atrakcją nie są gwiazdy zagraniczne, które przy tej okazji prezentują się na naszej radiowej scenie, a konkurs i zespoły polskie, bo to akurat zespoły, które nie mają jeszcze zbyt wielkiego doświadczenia w kontakcie z publicznością, dopiero zaczynają. Z drugiej strony nie ma też tak wiele miejsc, w których można artystów raczkujących zobaczyć, posłuchać i dowiedzieć się, co w trawie piszczy. A zatem naprawdę zachęcam do śledzenia losów tej imprezy w tym roku. Wiem, że będzie szczególna. A teraz jedna z nowych artystek, aczkolwiek trudno powiedzieć o niej, że jest debiutantką. Karolina Cicha. Objawienie na folkowej scenie wraz z Bartem Pałygą i muzyka tatarska. Thank you.

się panią jutro znów. Nie bacząc na znaczny dojazd, znów się za panią ciągać pocznę. Znów za panią ciągać pocznę, bo tata to już widać z robota. No i dotarliśmy już do portu. Pora kończyć kolorową, folkową podróż. Mam nadzieję, że obudziliśmy Państwa i zostaną Państwo z nami aż do wieczora, bo w Trójce będzie się działo. Zostawiam Państwa w znakomitym towarzystwie, a teraz już odjeżdżam. 6:02. Szlak trafia mnie, jeżdżam 6:02.